lieve Gerard, allerliefste. Dit is jouw tweede lustrum. Een tinnen huwelijk. In 2015 stond jij hier voor het eerst bij ons op het open huis. En al 10 jaar ben jij onze zeer geliefde gast. Vandaag speciaal in het roze. Applaus. Hartelijk welkom. Wat fijn dat je er bent. En ik mag jou aankondigen. Ik ben ontzettend blij dat je er bent. En ik vroeg Gerard, de allerliefste, ben jij ook de allerliefste? En toen zei hij... Soms. Soms. Dat vind ik ook heel eerlijk. Ja, goed hè? Ja. Je bent gewoon een hele eerlijke jongen. Ik ben een hele eerlijke jongen. Vooral met kerst. Met kerst zijn wij allemaal heel eerlijk. Lieve mensen, ik mag nog even zeggen dat Gerard de allerliefste speelt in een octet in 40 theaters. Ze spelen Franse hits en chansons. En jullie kunnen hem bekijken in het theater. Kijk op de website bij gerarddeallerliefste.nl. En dan kan je zien waar die speelt en wanneer. Wij gaan genieten. Nog één ding. Mocht je nu lekker hebben gedanst, wacht het even tot vanavond, want we gaan enorm goed disco vieren. Dus na het eten hebben we eerst het uur van de amateur en daarna gaan de voeten los. Applaus voor Gerard. Veel plezier. Woehoe.